ภิกษุทั้งหลายมหาโจร5จำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลก5จำพวกเป็นอย่างไรคือมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้อันบุรุษ101หรือ1,001แวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในกามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองบ้างให้ผู้อื่นเบียดเบียนบ้างตัดเองบ้างเผาผลาญเองบ้างให้ผู้อื่นเผาผลาญบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นผู้อันบุรุษ101หรือ1,001แวดล้อมแล้วเที่ยวไปในกามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่หนอเราจึงจะเป็นผู้อันภิกษุ101หรือ1,001แวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการดังนี้สมัยต่อมาเธอก็เป็นผู้อันภิกษุ101หรือ1,001แวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันเครือขและบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงแล้วได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นมหาโจรจำพวกที่1มีปรากฏอยู่ในโลกอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่2มีปรากฏอยู่ในโลกอีกข้อหนึ่งคือภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมตามกำจัดเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์กำจัดเธอด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อันไม่มีมูลความจริงนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่3มีปรากฏอยู่ในโลกอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมสงเคราะห์คือเกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยครุพันธ์ครุบริการของสงฆ์คืออารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงตั่งฟูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานพึ่งจอบสว่านเถาวัลย์ไม้ไผ่หญ้ามุงกระต่ายหญ้าปล้องหญ้าสามัญดินเหนียวเครื่องไม้หรือเครื่องดินนี่เป็นมหาโจรจำพวกที่4มีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีอยู่อันไม่เป็นอยู่จริงนี้เป็นยอดแห่งมหาโจรในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นด้วยอาการแห่งคนขโมย แต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าภิกษุใดประกาศตนอันมีอยู่โดยประการอื่นโดยอาการอย่างอื่นโภชนะอันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยอาการแห่งขโมยดุจพรานนกลวงจับนกฉะนั้นภิกษุผู้เลวทรามเป็นนั้นมากมีผ้ากาสายะพันคอมีธรรมะอันทรามไม่สำรวมแล้วภิกษุผู้เลวทรามเหล่านั้นย่อมเข้าถึงซึ่งนรกเพราะกรรมทั้งหลายที่เลวทรามภิกษุผู้ทุศีลผู้ไม่สำรวมแล้วบริโภคก้อนเหล็กแดงดังเปลวไฟยังประเสริฐกว่าการฉันก้อนข้าวของชาวเมืองจะประเสริฐอะไรและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งเสียงตามสายกระจายไปตามเครือข่ายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังสมมุติว่ามีโจรมาขึ้นบ้านของเราสมมุติบ้านของท่านผู้ฟังเนี่ยนะอยู่ๆก็มีโจรเข้ามาในบ้านแต่คนที่เป็นเจ้าของบ้านเราที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยพอเห็นว่าเอ๊ะนี่มันโจรนี่นะเราก็ต้องรีบกําจัดโจรนี้ออกไปโดยการที่ขับไล่ไปหรือว่าแจ้งตำรวจหรือว่าหนีไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตามจับมันอีกทีนึงก็จะมีเทคนิคอยู่หลายอย่างโจรเนี่ยบางทีก็มาในลักษณะที่เรารู้ว่าผู้นี้เป็นโจรหรือมาในลักษณะที่บางทีก็เนียนๆปลอมตัวมาเราไม่รู้ว่ามันเป็นโจรคือบางทีเราอยู่ในห้องนอนมันมาขึ้นบ้านขโมยของในส่วนอื่นๆของบ้านอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีเราหลับอยู่เราไม่รู้ว่าโจรมาหรือบางทีโจรมันปลอมตัวมาเนียนๆทำให้บางทีเราไม่รู้ได้ประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังถ้าสมมุติว่ามีโจรมาขึ้นบ้านของเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ที่แน่ๆท่านผู้ฟังเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็คงจะไม่เอาทรัพย์สินสมบัติให้โจรไว้แน่นอนแต่คือเขาจะไม่ได้หาทรัพย์สมบัติเอาไว้เพื่อให้โจรมาขโมยหรือถ้าโจรมาขโมยเราก็จะไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติยื่นให้มันเลยจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าโจรมาเราต้องรีบกำจัดโจรนั้นออกไปในศาสนาของเราท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สอนไว้เนี่ยมีขุมสมบัติอยู่ขุมสมบัติในที่นี้คือคำสอนนั่นเองนั่นคือเราธรรมะหมวดต่างไล่มาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อริยสัจ4ไปจนถึงมรรค8เนี่ยอันนี้เป็นขุมสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ท่านมอบไว้เป็นมรดกให้เราสืบต่อกันมาอันนี้เราจึงจะต้องช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายไปแต่ก็จะมีโจรมาขโมยท่านผู้ฟังโจรที่จะมาขโมยทำคำสอนเหล่านี้ให้เสื่อมหายไปหน้าที่ของเราจึงจะต้องมาช่วยกันป้องกันโจรเหล่านี้ไม่ให้มันขโมยหรือทำลายคำสอนที่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้ามอบเอาไว้ให้ได้คือไม่ใช่ว่าเกิดโจรขึ้นเราก็ยิ่งหยิบยื่นทรัพย์สินให้มันให้มันทำลายให้มันเอาไปให้มันเผาผลาญให้มันเบียดเบียนให้มันตัดได้นะเราไม่ควรที่จะเอาทรัพย์ศีลที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบไว้ให้เป็นมรดกของเราเนี่ยหยิบยื่นให้มันอย่างนั้นควรจะต้องรู้จักการรักษาประเด็นคือตรงนี้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดโจรขึ้นแล้วโจรมันเข้ามาในบ้านของเราแล้วถ้าบ้านของท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นบ้านที่แบบไม่มีเครื่องป้องกันก็คือแน่นอนว่าถ้าในสังคมมันไม่มีโจรคุณก็ไม่ต้องป้องกันอะไรถูกไหมจบไปทุกคนมีธรรมะหมดก็ดีแต่ถ้ามันมีโจรอยู่มีโจรอยู่คนที่เขาจะปกป้องบ้านตัวเองก็อาจจะติดมุ้งลวดบ้างจริงๆมุ้งลวดมันไม่ได้ช่วยกันอะไรท่านผู้ฟังเขาอาจจะติดเหล็กดัดบ้าง หรือว่าที่สาวก็อาจจะติดลวดหนามหรือเขาอาจจะเลี้ยงหมานี่คือวิธีในสมัยก่อนสมัยปัจจุบันก็จะติดกล้องวงจรปิดหรือระบบกันขโมยมีเซ็นเซอร์ตรงนั้นตรงนี้มีระบบอัตโนมัติมีเสียงวิวาวิวอเพื่อที่จะป้องกันบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของเราเนี่ยจากอันตรายคือโจรที่จะเกิดขึ้นหรือสมัยใหม่เนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ยิ่งลึกลับซับซ้อนไปกว่านั้นนั่นคือตั้งกล้องไว้เฉยนะพอคนเดินผ่านมาบริเวณนี้ปุ๊บมันไปเรียกอีกคนหนึ่งเรียกตำรวจหรือว่าปลุกเราขึ้นมาอันนี้เป็นระบบที่เตือนภัยบ่งบอกแล้วว่ามีโจรเข้ามาแล้วนะในบ้านของเรานะมีการทุบเบรกเอาหรือว่าเจาะช่องเข้ามาตรงนี้นะก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวที่จะวัดเอาไว้เพื่อบ่งบอกว่าโจรเนี่ยมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้วางเครื่องป้องกันตรงนี้เอาไว้เหมือนกันนะบุฟังเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะในศาสนาเนี่ยมีโจรเกิดขึ้นแล้วหรือยังพระสูตรที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นั่นคือเรื่องของมหาโจร5ประเภทอันนี้มาในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระวินัยอยู่ในเล่มที่1ข้อที่230อันนี้คือพระสูตรหลักในที่พูดถึงมหาโจร5ประเภทมหาโจร5ประเภทนี้เราจะรู้ดูได้อย่างไรว่าเกิดขึ้นในคำสอนนี้แล้วบริเวณนี้มีโจรแล้วนะดูได้5อย่างอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะในข้อแรกคือว่าจะเป็นโจรได้เนี่ยนะมันอยู่ที่จิตใจก่อนละคือถ้าโจรทั่วๆไปเนี่ยมือเขายังไม่ขโมยก็จริงแต่ถ้าจิตใจเขาเพ่งเล็งไว้ละว่าจะทำนะจิตใจเขาเพ่งเล็งไว้ละเขาเริ่มเป็นโจรตั้งแต่ตอนนั้นนะคืออย่างคนที่คนทั่วๆไปเนี่ยถ้ามีเจตนาในการที่จะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แต่ว่ายังไม่ได้ทำนะแค่มีเจตนาเฉยๆเนี่ยก็เริ่มผิดศีลแล้วนะเริ่มผิดศีลละมืออาจจะยังไม่ได้ฉกยังไม่ได้ชิงยังไม่ได้โกงเนี่ยแต่ว่าแค่คิดว่าจะทำนี่ก็คือเริ่มเป็นโจรละนี่คือลักษณะนี้เหมือนกันนะบุคคลที่มีอยู่มาในธรรมะวินัยนี้แล้วถ้าเผื่อว่ามีความคิดและมีความคิดว่าเออฉันบวชมาในธรรมะวินัยนี้แล้วเนี่ยแม้จะได้มีบริวารมีลาภสักการะปัจจัย4อย่างมากถ้ามีความคิดแค่นี้ว่าบวชมาเพื่อที่จะมีลาภปัจจัย4และบริวารอันนี้คือมีจิตของคนที่เป็นมหาโจรละอันนี้ประเภทที่1โจรนี้มีอยู่5ประเภทเอาแล้วบวชมาไม่ได้หวังปัจจัย4หรือบริวารแล้วบวชมาเพื่ออะไรอันนี้คือมีอยู่ในคำบวชอยู่แล้วแต่ตอนที่ข้าพเจ้าบวชเนี่ยก็มีการกล่าวคำที่ว่าบวชมาแล้วเพื่อที่จะทำนิพพานให้แจ้งอันนี้มีคำกล่าวตรงนี้อยู่บวชมาก็เพื่อที่จะหวังเพื่อที่จะรู้อริยสัจ4เพื่อที่จะทำความที่สุดแห่งทุกข์ให้มันได้อุปชาก็จะบอกถึงผมขนเล็บฟันหนังกรรมฐาน5มาให้พิจารณาตรงนี้นำบวชมาเนี่ยเพื่อที่จะทำความเพียรให้รู้ถึงอริยสัจ4พ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อหวังจะได้ปัจจัย4และบริวารถ้ามีความคิดความปรารถนาหวังอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นมหาโจรละประเภทแรกละหรือประเภทที่2ประเภทที่2นี้ก็คือมาเล่าเรียนธรรมะละมีการเล่าเรียนธรรมะแล้วนะการเล่าเรียนธรรมะนี่เปรียบเหมือนเป็นงูพิษละพอเล่าเรียนธรรมะแล้วก็ยกตนยกตนในที่นี้มีอยู่ 2-3 นัยยะด้วยกันคือยกตนว่านี่เป็นธรรมะของฉันทั้งที่ว่าเป็นของพระพุทธเจ้านายยกตนว่านี้ฉันคิดเองนะฉันรู้เองนะอันนี้ข้อที่1หรือนัยยะที่2ยกตนข่มคนอื่นนะว่าฉันรู้นะเธอไม่รู้ฉันเก่งกว่านะเธอเก่งไม่เท่านี่คือยกตนในข้อที่2หรือยกตนในข้อที่3ก็คือลบหลู่คุณคนอื่นนะคุณอื่นเขาทำดีมันไม่ดีเท่าฉันหรอกฉันดีกว่านั่นคือลบหลู่คุณของคนอื่นเพราะตัวเองรู้เล่าเรียนธรรมะละและนี่ก็เปรียบเหมือนกับว่าคุณจะไปจับงูพิษแต่ว่าจับไม่ถูกนั้นถูกงูกัดแทนที่จะได้ประโยชน์จากพิษของงูนั้นกลับเป็นอันตรายได้รับโทษมาแทนอันนี้คือเล่าเรียนธรรมะแล้วก็ยกตนอันนี้คือในข้อที่2จะเป็นมหาโจรเหมือนกันคือทั้งในข้อที่1และข้อที่2เนี่ยไม่ใช่สำหรับพระภิกษุอย่างเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ฟังนะอาจจะหมายถึงฆราวาสด้วยก็ได้แต่เพราะว่าการที่จะหวังได้ ปัจจัย4หรือว่าบริวารเนี่ยอันนี้มันเกิดกับคฤหัสถ์ก็ได้เหมือนกันแต่คือบางทีมาวัดนะหวังจะมาแสวงหาดาวลายเพื่อที่จะทําธุรกิจของฉันให้มันดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นเอามาวัดนี่ไม่ใช่ว่าจะมาฟังธรรมหรอกหรอไม่ใช่ว่าจะมาหารู้เรื่องอริยสัจ4หรือว่าทําที่สุดแห่งทุกข์หรอกหรอแต่ว่ามาหาคนที่จะไปทําธุรกิจอันนี้คือหาบริวารละหรือว่ามาหาลาภปัจจัย4จะทําธุรกิจของฉันให้มันดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจรมาวัดละในรูปของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ก็เล่าเรียนธรรมะได้ยกตนได้เหมือนกันอันนี้คือในข้อที่2จะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ก็ได้เกิดขึ้นกับคฤหัสถ์ก็ได้เพราะในข้อที่2เนี่ยเราต้องระวังให้ดีแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราเล่าเรียนธรรมะอ่านพระสูตรนั้นพระสูตรนี้แล้วเรารู้สึกว่าฉันนี่เก่งกว่าคนอื่นอันนี้เริ่มผิดละหรือว่าคนอื่นเก่งไม่เท่าฉันละอันนี้เริ่มแปลงคราบจากคนเป็นโจรแล้วอันนี้คือในข้อที่2ในข้อที่3อันนี้คือตามกำจัดคนที่เขาดีๆคนอื่นในภิกษุอื่นที่เขาประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์หมดจดด้วยดีก็ไปตามกำจัดเขานะไปโจทย์เขาด้วยอาบัติที่หนักแต่ถ้าเป็นของพระก็โจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์นะฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์เนี่ยก็คือศีลปาราชิกทั้ง4ข้อเลยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นศีลที่เป็นศีล8นะด้วยข้อใดข้อหนึ่งไปตามโจทย์เขาแล้วก็ไม่จริงเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไม่มีมูลความจริงแล้วคนนั้นเนี่ยเขาก็ประพฤติธรรมบริสุทธิ์หมดจดแต่ถ้าไปตามกําจัดผู้อื่นโจทย์ผู้อื่นด้วยธรรมที่หนักแล้วก็ไม่มีมูลอันนี้ชื่อว่าเป็นมหาโจรแต่ถ้าเป็นในทางของพระภิกษุเนี่ยก็ถือว่าจะฆ่ากันเลยล่ะเอาคนนี้ให้ตายคือหลุดจากความเป็นพระให้ได้ด้วยอาบัติปาราชิกคือหลุดจากความเป็นพระทั้งที่มันไม่มีมูลแต่ถ้ามีมูลอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะถ้ามีมูลแล้วคนนั้นเขาทำไม่ดีจริงๆอ่ะแล้วมีมูลอันนี้ต้องช่วยกันตามกำจัดออกไปแต่ถ้าไม่จริงแล้วไม่มีมูลแล้วคุณไปตามโจทย์เขาตามกำจัดเขาอันนี้ถือว่าตัวผู้โจทย์เองเนี่ยเป็นมหาโจรแต่ในทางคนข้ามนะถ้าผู้นั้นเขาไม่ดีจริงๆเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์แบบแปดเปื้อนแล้วก็มีมูลความจริงในการกระทำไม่ดีแล้วก็ยังแฝงตัวอยู่เนี่ยอันนี้คือพวกโจรละมีโจรอยู่ละถ้ามีโจรอยู่แล้วไม่กำจัดออกไปโจรก็จะปล้นศาสนาอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องกำจัดโจรนี้ออกไปอันนี้คือในข้อที่3ส่วนในข้อที่4นั่นก็คือมีการสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยครุภัณฑ์ของสงครุภัณฑ์นี่ก็คือแบบข้าวของที่มันหนักนะเช่นของที่มันยกไปไม่ได้นะหรือของที่มันเป็นของตั้งอยู่กับที่หรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆอย่างใดก็ได้ที่ถ้าเป็นของสงฆ์คำว่าของสงฆ์นี่คือของหมู่ของหมู่นี่ก็พูดง่ายๆสับบ้านเราก็คือของวัดนั่นเองแล้วเอาไปใช้ในกิจการงานส่วนตัวนะสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลายอันนี้จะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ก็ได้พระสงฆ์ไปสั่งการงานอย่างนั้นก็ได้หรือว่าคนวัดอยู่วัดแล้วเป็นคฤหัสถ์นี่แหละอยู่วัดแต่ว่าก็เอาของพวกนี้ไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้บอกหมู่ไม่ได้บอกสงฆ์แต่ถ้ามีการแจ้งกันให้ทราบเรียบร้อยมีผู้รับรู้ผู้อนุญาตอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือในข้อที่4ส่วนในข้อที่5ท่านผู้ฟังมหาโจรข้อที่5ซึ่งเป็นอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือผู้ที่กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนไม่มีในตนนะแล้วก็อวดขึ้นมาคือไม่มีเนี่ยมันแสดงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมที่เราพูดถึงเรื่องเหาะเหินเดินอากาศอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีเนี่ยมันแสดงไม่ได้อยู่ละก็ได้แต่พูดอวดเฉยๆแต่ถ้าพูดอวดแล้วมีอันนี้ไม่มีปัญหาจะไม่ได้เข้าข่ายความเป็นมหาโจรถ้าสําหรับภิกษุก็จะมีอาบัตินิดหน่อยมีอาบัติอยู่แต่นิดหน่อยแต่ถ้าบอกว่าไม่มีคือไม่มีคุณธรรมข้อนี้เหินเดินอากาศไม่ได้หรอกแต่ว่าพูดไปเท่านั้นเองว่าฉันทำได้อันนี้ก็คืออวดที่ไม่มีถ้ามีแล้วอวดอันนี้นิดหน่อยมีความผิดอยู่แต่นิดหน่อยแต่ถ้าไม่มีแล้วอวดอันนี้หนักแต่ถ้าพูดถึงความเป็นพระนี่ก็ขาดจากความเป็นพระเลยเปรียบเทียบด้วยมหาโจรชั้นเลิศเป็นผู้ที่เหมือนกับ พรานลวงจับนกได้อาสิ่งใดๆมาเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับได้มาด้วยอาการแห่งการขโมยในมหาชน5ประเภทนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิในประเภทที่5มากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่า1 2 3 4มีแล้วมันจะดีนะก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเลยท่านผู้ฟังในมหาชน5ประเภทเนี่ยมันอาจจะเป็นกันได้ง่ายๆเลยนะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งในข้อที่2อย่างเงี้ยว่าเราเล่าเรียนธรรมะแล้วกลับยกตนขึ้นมาอย่างเงี้ยคิดว่าคอยเพ่งโทษคนอื่นนะเขาไม่ดีฉันดีอ้าวอันนี้ก็กลายเป็นมหาโจรประเภทที่2ละแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆด้วยแต่ในข้อ3เนี่ยไปตามกำจัดผู้อื่นด้วยอาบัติหนักคืออาบัติที่เป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์ถ้าเป็นพระก็อาบัติปาราชิกเนี่ยด้วยการที่ไม่มีมูลอันนี้ถ้าไปทำตัวเองก็กลายเป็นมหาโจรเองแต่ถ้าไม่ทำคนนั้นเขาเป็นโจรอยู่เราไม่กำจัดออกไปมันก็ไม่ได้อีกแต่มันก็จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบนั่นละเอียดที่ท่วนทีทีนี้ในมหาโจร5ประเภทที่นำพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในที่นี้มาในพระวินัยปิฎกยังมีเรื่องของมหาโจรอีก5ประเภทท่านผู้ฟังอันนี้ที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5ข้ออันนี้เปรียบเทียบกับโจรที่ว่าสามารถทำชั่วได้แน่นั่นคือเป็นโจรเนี่ยมันด้วยจิตที่ตั้งเอาไว้ใช่ไหมว่าฉันมีเจตนาจะลักจะฆ่าจะตัดจะทำลายแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะทีนี้ถ้าจะไปทำได้นี่ตอนนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกที่หนึ่งแล้วว่าโจรเนี่ยมันจะทำชั่วได้แน่คือเป็นโจรอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้ทำชั่วหรอกถ้ายังไม่ได้5อย่างนี้แต่จะทำชั่วได้แน่ถ้ามี5อย่างนี้นั่นคือได้ที่ซ่องสุม2ได้ที่กำบัง3พึ่งพิงผู้มีอำนาจ4มีการโปรยทรัพย์และ5มีการเที่ยวไปคนเดียวตั้งจิตว่าจะเป็นโจรแล้วนะแต่ยังทำความชั่วไม่ได้หรอกถ้าบอกว่ายังไม่ได้มี5อย่างนี้ถ้าโจรมี5อย่างที่ว่าไปนี้ได้ที่ซ่องสุมเนี่ยคือมีที่กำบังละมีที่หลบมีรังของโจรบ้างก็จะนะมีรังของโจรนี่มันไปทำชั่วได้ละมีที่กำบังละคนมาหาก็ไม่เห็นมีทางเข้าทางออกลึกลับอันนี้มันจะไปทำชั่วจริงๆได้ละขโมยได้ละฆ่าได้ละหรือว่าถ้ามีใครมาตามจับหรือว่าโจรหรือฟ้องก็มีผู้ใหญ่เขาช่วยเหลือให้มีผู้มีอิทธิพลพึ่งพิงผู้มีอำนาจได้อาจจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจอัยการศาลหรือว่าผู้มีอำนาจใดๆแล้วเขาก็ช่วยจริงๆอ่ะเกิดเหตุแล้วไม่ได้ทำตามกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นจนพวกนี้มันจะทำความชั่วได้หรือในข้อที่4คือการปล่อยทรัพย์มีเงินนี่ใช่ไหมโจรปล้นมาแล้วก็เอาเงินนั่นแหละอุดปากคนที่เขามาฟ้องร้องกล่าวตู่จริงๆว่าจะกล่าวตู่ก็ไม่ใช่ก็เรียกว่าเป็นการโจรเฉยๆแต่เพราะว่าเป็นโจรละมาฟ้องโจรเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเป็นการกล่าวตู่แต่เป็นการโจทย์หรือในข้อที่5ก็คือเที่ยวไปคนเดียวนั่นคือเก็บความลับของตัวเองเอาไว้ไม่ให้แพร่งพรายไปในคนอื่นๆนั่นคือไม่ได้เป็นกองโจรอ่ะแต่เป็นโจรคนเดียวนั่นเป็นบุกเดี่ยวอย่างนี้เป็นต้นเปรียบเทียบตรงนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกับในธรรมะไว้ในนี้ในเมื่อสักครู่เราพูดถึงมหาโจร5ประเภทนะถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในธรรมะไว้ในนี้จะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามถ้ามาศึกษาในทางคำสอนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นโจรแล้วนะมีความคิด5อย่างอย่างที่ว่าไปในตอนต้นจะสามารถทำชั่วได้แน่นอนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้5อย่างเนี่ยว่าการได้ที่ซ่องสุมเนี่ยก็คือมีการประพฤติทุจริตทางกายวาจาและใจนี่คือเริ่มไปทำชั่วละเช่นถ้าเผื่อว่าเล่าเรียนมาแล้วแล้วมีความคิดที่จะยกตนเนี่ยไอ้ความคิดนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิละเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องละเริ่มมีมโนทุจริตละมันก็ทำชั่วได้ละมันก็จะมีวาจาทุจริตไปอีกนะแตกดันเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจาหรือมีการกระทำที่ไปกำจัดผู้อื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลมันก็จะเริ่มไปทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างอื่นละอันนี้คือได้ที่ซ่องสุมอันที่สองได้ที่กำบังแต่ก็มาได้ที่กำบังเนี่ยก็คือมีทิฏฐิสุดโต่งไปข้างหนึ่งเลยทิฏฐิสุดโต่งว่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นเปล่านะอย่างอื่นไม่ใช่ผิดหมดหรือมีทิฏฐิแบบเหมาไม่รู้จักแยกแยะแจกแจงให้ละเอียดถี่ถ้วนอันนี้คือมีทิฏฐิของตัวเองนี่แหละเป็นที่กำบัง มีความสุดโต่งว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่มันก็จะเป็นลักษณะว่าเอาทิฏฐิตัวเนี้ยยึดตรงนี้นะครับมายึดตรงนี้ไม่ใช่พึ่งนะคือยึดเอาไว้เลยนะยึดด้วยอำนาจของอุปาทานเหมือนกับพวกโจรได้ที่กำบังนี่คือในข้อที่2ในข้อที่3นั้นมีการพึ่งพิงผู้มีอำนาจก็ลักษณะเดียวกันนะถ้าโจรเนี่ยทำชั่วแล้วนะคนที่อยู่ในธรรมะในนี้ทำไม่ดีแล้วแล้วถ้ามีคนมาโจรนะก็คิดว่าจะมีข้าราชการจะเป็นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาจะช่วยโต้แทนให้นะพอเกิดเรื่องขึ้นจริงๆเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือว่าสิ่งใดๆนี้แสดงว่าโจในธรรมะวินัยคนนี้ได้พึ่งพิงผู้มีอำนาจละโต้แทนให้ละแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วก็ช่วยเหลือกันจริงๆในข้อที่4มีการโปรยทรัพย์นี้นั่นก็คือว่าใช้เงินอุดปากใช้ทรัพย์สินสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะอุดปากคนที่มาโจทย์อังนั้นอย่าโจทย์เลยนะอย่าให้มีปัญหากันไอ้คนจะโจทย์นั่นก็รับทรัพย์นั้นซะเอาก็อุดปากได้นะหรือทำให้มีความเข้าใจเขาคลาดเคลื่อนไปแล้วก็มีซองให้อย่างเงี้ยนี่คือมีการปล่อยทรัพย์ในข้อที่5ก็คือลักษณะการเที่ยวไปคนเดียวนะก็คือตัวเองมีความเป็นโจรอยู่ในตัวนะแล้วก็ไปอยู่ในตามชนบทปลายแดนที่เขาไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากแล้วก็ไปหลอกลวงให้เกิดทรัพย์สินกับตัวเองตั้งเป็นลัทธิหรือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอันนี้คือลักษณะของผู้ที่เที่ยวไปคนเดียวเหมือนในสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยจะมีกบฏที่เรียกว่ากบฏผีบุญนั่นคือผู้ที่มีความรู้แล้วก็แอบอ้างในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยว่าสามารถที่จะมาบันดาลบุญได้สร้างบุญได้มาทำบุญกับฉันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภัยของความมั่นคงในสมัยนั้นในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาคอีสานในสมัยที่รัชกาลที่5กำลังครองราชอยู่และซึ่งตอนนั้นก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองหลายอย่างเช่นภาคอีสานนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นกับฝรั่งเศสหรือว่าตกเป็นของสยามพอมีกบฏผีบุญนี้ก็ต้องปราบกันคือลักษณะของผู้ที่เป็นโจรแอบอ้างพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปในชนบทเที่ยวไปคนเดียวทีนี้ในมหาโจร5ประเภทที่มีที่ซ่องสุมที่กำบังพึ่งพิงผู้มีอำนาจต่างๆทำชั่วได้ด้วยเงื่อนไข5อย่างนี้เนี่ยเขาจะเสื่อมไปได้ยากหรือเสื่อมไปได้ง่ายมันอยู่ที่อีก8อย่างท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อนี้อยู่ในพระสูตรที่มาในอังคุตระนิกายอีกเหมือนกันหมวด8ข้ออันนี้พูดถึงโจรจริงๆนะโจรจริงๆเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานมันจะเป็นโจรอยู่ได้ไม่นานจะเสื่อมไปได้ถ้าบอกว่าฆ่าคนที่ไม่ฆ่านั่นคือประหารคนที่ไม่ประหารเนี่ยเขาไม่ทำร้ายเราเราจะไปทำร้ายเขาหรือ2เอาสิ่งของไม่ให้เหลือเลยเอาหมด3ลักพาสตรี4ประทุษร้ายกุมารีคือเด็กหญิง5ปล้นบรรพชิต6ปล้นราชทรัพย์7ทำงานใกล้ถิ่นเกินไปแล้วก็8ไม่ฉลาดในการเก็บรักษาเนี่ยจนพวกนี้มันจะหายแตกสลายถูกทำลายไปได้ง่ายแต่ถ้าโจรฉลาดนะท่านผู้ฟังจะเสื่อมไปได้ยากจะทำลายได้ยากถ้าเขาไม่ประหารคนที่ไม่ประหารคือไม่ทำร้ายคนที่ไม่ทำร้ายก่อนเวลาเอาของไปเนี่ยก็ให้เหลือไว้บ้างอย่าเอาหมดแต่ข้อนี้ถ้าเปรียบเทียบมาในทางโจรก่อนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเช่นว่าถ้าหวังได้ลาภปัจจัย4บริบาลก็อาจจะไม่ได้หวังเอาหมดเอาบางส่วนหรือถ้าเล่าเรียนทำแล้วยกตนก็ยกตนกับบางคนกับบางคนเราก็อ่อนน้อมอันนี้คือเอาแบบมีให้เหลือบ้างไม่เอาหมดหรือว่าถ้ามีคำสอนที่มีทิฏฐิที่แบบสุดโต่งก็อาจจะมีทิฏฐิที่ถูกบ้างแทรกกันมาในสมมติถ้าข้าพเจ้าเป็นโจรประเภทที่ไม่ถือเอาของจนไม่มีเหลือเนี่ยให้เหลือไปบ้างเนี่ยที่เทศสอน30นาทีอาจจะเทศดีสัก20อีก10นี่เป็นของอย่างอื่นเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องอันนี้มีการสอดแทรกไส้ในก็คือแบบไม่เอาหมดเอาให้มีเหลือไว้บ้างนะคนก็จะสับสนละเอ๊ะนี่มันเอ๊ะยังไงจริงหรือไม่จริงเอ๊ะบางส่วนจริงก็มีนะบางส่วนไม่จริงก็มีก็จะอยู่ได้นานโจรแบบนี้นะไม่ลักพาสตรีไม่ลักพากุมารีไม่ปล้นบรรพชิตไม่ปล้นราชทรัพย์อันนี้ก็คือแบบไม่สร้างศัตรูไปทุกที่ทุกแดนแต่มีมิตรอยู่บ้างนะมิตรอื่นๆพวกนี้ก็จะช่วยรักษาโจรเนี้ยให้อยู่ได้นานและมีการฉลาดในการเก็บมีการฉลาดในการบริหารจัดการทั้งทีนี้และทีไล่ นะโจรนี้ก็จะตั้งอยู่ได้นานท่านผู้ฟังในธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าได้ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับให้กล้องวงจรปิดไว้แล้วนะให้เซ็นเซอร์ที่จะตรวจสอบว่ามีโจรไหมมีโจรไหมถ้าเราเจอโจรเราก็ต้องช่วยกันกำจัดออกไปนะไม่ใช่ว่ามีโจรแล้วก็ยิ่งเอาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆให้มันอย่าเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้จักการที่จะตรวจสอบแยกแยะให้ดีถ้ามีโจรเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันกำจัดออกไปรักษาสมบัติรักษามรดกที่พระพุทธเจ้าของเรามอบเอาไว้ให้เป็นอย่างดีการกำจัดโจรนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องฆ่าต้องประหารกันอย่างเดียวเท่านั้นแต่คือถ้าในทางโจรจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องฆ่าต้องประหารต้องทำร้ายแต่ที่ดีกว่าจริงๆเนี่ยก็คือว่าให้โจรนั้นเปลี่ยนทัศนคติจะเปลี่ยนทัศนคติจากที่เป็นโจรมาเป็นพลเมืองดีไม่ทำร้ายประเทศหรือว่าทำร้ายผู้อื่นเช่นเดียวกันในทางธรรมะวันนี้ถ้ามีคนที่ประพฤติเป็นโจรแทนที่เราจะกำจัดให้เขาออกไปจากศาสนาหรือว่าได้ไม่ดีอันนี้มันก็จะไม่ดีแต่ถ้าให้เขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดเห็นจากที่ไม่ดีให้มาเป็นดีเนี่ยมันก็จะดีกว่าและการฆ่ากันในธรรมะวันนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือหมายถึงว่าการที่ไม่ไปยุ่งด้วยไม่อบรมสั่งสอนและการไม่ยุ่งไม่อบรมสั่งสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าทอดทุระแต่ต้องรู้จักทำทุระให้มันดีให้มันถึงที่สุดก่อนเมื่อหมู่คณะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันจะทำด้วยวิธีฆ่าคือไม่ยุ่งเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำท่านพระอนนท์ให้ไปทำกับพระฉันนะเนี่ยก็ต้องมีหมู่ภิกษุที่ดีๆเป็นจำนวนมากสามารถที่จะมีกำลังข่มขี่ในการที่ไม่ยุ่งกับพระฉันนะให้เขารู้สึกถึงว่าตัวเองนั้นถูกขับออกจากหมู่อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นการฆ่าที่เหมาะสมได้ซึ่งก็ต้องทำหลังจากการที่ผ่านการกระทำการช่วยกันรักษาศาสนาแล้วแล้วในการกำจัดโจรนี้ตัวเราก็อย่าเป็นโจรซะเองนั่นคือถ้าเราจะต้องมายกตนเพื่อที่จะไปข่มคนที่เป็นโจรเนี่ยเราก็จะเป็นโจรประเภทที่สองซะเองความเศร้าหมองก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองคือถ้าเราจะทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยเหตุผลที่ดีทำสิ่งที่ไม่ถูกด้วยเหตุผลที่ถูกเนี่ยความเศร้าหมองมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเราก็ทำให้มันถูกและโดยการที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ดีให้ถูกต้องมีการพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็ไม่ทิ่มแทงเสียดสีกันไม่เพ่งโทษกันไม่ให้ร้ายกันแต่มุ่งให้เขาในการที่จะออกจากความผิดออกจากอาบัตินั้นให้ได้ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะในนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ประสูตรที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็มาจาก3ส่วนด้วยกันเรื่องที่มาในพระวินัยปิฎกเกี่ยวกับเรื่องมหาโจร5ประเภทเรื่องที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5การทำตัวเป็นโจรและหมวด8โจรที่จะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้หรือถ้าต้องการฟังย้อนหลังก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร